Deli Catering. Skontaktuj się z nami, a sprawimy, że twoi goście będą prosić o dokładkę. www.delicatering.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 5 listopada, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Dziś potwierdzono w Polsce ponad 27 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Ekspert dr Michał Sutkowski apeluje, by w tym trudnym czasie nie lekceważyć zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Znowu odpuściliśmy sobie pewne rzeczy i to są tego konsekwencje. Działa już szpital tymczasowy na Stadionie Narodowym. Docelowo znajdzie się w nim 1200 łóżek. Na miejscu był premier Mateusz Morawiecki. Dziękujemy wszystkim wam, drodzy medycy, za to, że jesteście przy ludziach, przy pacjentach, bo dzięki wam czujemy się bezpiecznie. Liderzy białoruskiej opozycji zwrócili się z apelem do wojskowych, by lekceważyli nielegalne rozkazy reżimu Łukaszenki. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło dziś ponad 27 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem, najwięcej od początku pandemii. W ciągu ostatniej doby bezpośrednio bądź pośrednio z powodu patogenu zmarło 367 osób. Dr Michał Sutkowski, prezes warszawskich lekarzy rodzinnych, powiedział w TVP Info, że liczba zakażeń to wynik społecznej nieodpowiedzialności. Wszyscy robimy źle. 2/3 tych przypadków zależy od nas. Znowu odpuściliśmy sobie pewne rzeczy i to są tego konsekwencje. Powtarzanie o dystansie, dezynfekcji, maseczkach wydaje się nudne, trywialne i niepotrzebne. Okazuje się, że jest potrzebne. Doktor Michał Sutkowski wskazał, że konieczne jest odłożenie sporów politycznych i protestów na ulicach, żeby uniknąć rosnącej liczby zakażeń. Trzeba odłożyć tutaj rzecz jasna poglądy, politykę, polityka polityką, poglądy poglądami, a pandemia pandemią. I nieuchronnie, nawet w związku z tym, że kontakty są bliskie, że dużo jest ludzi na ulicach, no nieuchronnie zbliżamy się do coraz gorszych wyników i to jest dramatyczne. Łącznie od początku trwania pandemii zachorowało już prawie 500 000 osób w naszym kraju. Szpital tymczasowy na Stadionie Narodowym od dziś jest już gotowy do przyjęcia pierwszych pacjentów. Docelowo znajdzie się tam 1200 miejsc dla osób chorych na COVID-19, przy których stanie kilkadziesiąt respiratorów, kardiomonitorów i innego sprzętu do ratowania życia. Tworzenie szpitala trwało przez ostatnie 3 tygodnie. Na miejscu był dziś premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu dziękował medykom za ich pracę podczas pandemii. Z tego miejsca trzeba powiedzieć bardzo głośno dziękujemy. Dziękujemy wszystkim wam, drodzy medycy, za to, że jesteście przy ludziach, przy pacjentach, bo dzięki wam czujemy się bezpieczniej. Przejdziemy razem przez tą trudną pandemię, przez ten trudny czas, ale właśnie wspólna walka nas coraz bardziej zbliża, hartuje. Rozumiemy coraz lepiej, że to jest wspólny cel – zwalczyć epidemię. W całym kraju powstanie co najmniej kilkanaście szpitali tymczasowych. Liderzy białoruskiej opozycji zwrócili się do żołnierzy, by nie wykonywali rozkazów, które naruszają prawo. W nagraniu wideo w internecie apel wygłosili Swiatłana Cichanouska, była kandydatka na urząd prezydenta, i Paweł Łatuszka, członek prezydium Rady Koordynacyjnej. Więcej o tym w korespondencji Włodzimierza Paca. Swiatłana Cichanouska powiedziała, że to od wojskowych zależy, w jakim kierunku pójdzie Białoruś. Wy jesteście tą mocną trzecią siłą, która zadecyduje, czy wesprzecie dyktaturę, czy też staniecie w obronie milionów Białorusinów. Z kolei Paweł Łatuszka apeluje, by armia pomogła w walce z dyktatorem. Nie wykonujcie przestępczych rozkazów, nie dopuszczajcie do represji, zabójstw i bezprawia. Odejście Łukaszenki jest nieuniknione. Apel liderów białoruskiej opozycji pojawił się w ostatnim dniu kadencji Aleksandra Łukaszenki z poprzednich wyborów. Zdaniem opozycjonistów od piątku nie będzie on już prawomocnym prezydentem. Z tej okazji w różnych dzielnicach Mińska opozycja wieczorem zorganizowała okolicznościowe happeningi, w trakcie których w symboliczny sposób żegnano dotychczasowego przywódcę. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. Muzeum Historii Polski organizuje z okazji Święta Niepodległości grę online Tak zmienił się świat. Rzecznik prasowy placówki Marek Strymecki wyjaśnia, że tematem przewodnim gry będą przemiany komunikacyjne i kulturowe na początku XX wieku i pokazanie, jak polskie radio zmieniło życie społeczeństwa. W jaki sposób dzięki nowoczesnej technice otworzyła się dostępność do informacji, do edukacji, do kultury, sportu właśnie w okresie XX międzywojennego. A więc Polskie Radio, które obchodzi 95. rocznicę swego istnienia, jest inspiracją dla twórców tegorocznego przystanku Niepodległość. Uzupełnieniem gry będzie dostępny także na stronie Muzeum Historii Polski quiz tematyczny, co ty wiesz o radiu. W grę Tak zmienił się świat zagrać można będzie od 11 listopada. Zdobywcy najlepszych wyników w trakcie rozgrywek zostaną docenieni nagrodami. Polskie Radio jest partnerem projektu, a to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie duże na południu i zachodzie z większymi przejaśnieniami miejscami. W północnej i wschodniej części kraju słabe opady deszczu lub mrzawki od 6 do 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Co zrobić, by liczyli się ludzie, nie tylko zyski? Każdy mógł pracować na miarę swych możliwości. Moja społeczność mogła się rozwijać. Właśnie po to wybieram produkty i usługi przedsiębiorstw społecznych. Właśnie po to, by biznes zmieniał świat na lepsze. Pomyśl. Zdecyduj. Artur Barciś. Więcej na właśniepoto.biz.pl. Reklama w ramach kampanii informacyjnej Właśnie po to, współfinansowanej ze środków samorządu województwa mazowieckiego. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 22:06. Klub Trójki. To nie pierwszy Klub Trójki poświęcony wyborom w Stanach Zjednoczonych w tym tygodniu i pewnie nie ostatni w ciągu najbliższych kilku tygodni. Ale dziś porozmawiamy sobie nie tylko o tym, co dzieje się w tej chwili w różnych stanach Stanów Zjednoczonych, ale także o tym, skąd to się wszystko wzięło, co budowało amerykański ustrój polityczny i jakie są próby jego zmiany. O tym porozmawiam w Klubie Trójki z analitykiem Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Andrzejem Dąbrowskim. Witam Państwa bardzo serdecznie, Łukasz Jasina. Ventures, a przy mikrofonie z drugiej zupełnie strony, przy swoim własnym telefonie jest Andrzej Dąbrowski, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dobry wieczór, Andrzeju. Dobry wieczór, Łukaszu. Dobry wieczór Państwu. Mieliśmy pierwotnie mówić raczej o historii, ale właściwie to było założenie poczynione wtedy, kiedy myśleliśmy, że te wybory będą już historią. One ciągle historią nie są. Są procesem, który się tworzy. Tworzy się bardzo ciekawie i w sposób jeszcze bardziej zaskakujący. Czy coś się zdarzyło w ciągu ostatnich kilkunastu minut? Ciągle jeszcze nie wiemy, kto będzie następnym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Nie wiemy i wydaje mi się, że jeszcze przez jakiś czas na 100% też się nie dowiemy. Co prawda te stany, które jeszcze liczą głosy, już deklarują, że są na finiszu, no ale jednak w związku z tym, że wszyscy patrzą wszystkim na ręce, a tym bardziej spogląda całe amerykańskie społeczeństwo, no właściwie cały świat patrzy na te na te osoby liczące głosy, no to one muszą w spokoju, w staranności i z dopełnieniem wszystkich procedur te głosy zliczyć. A liczą tak długo też nie tylko dlatego, że to jest dużo głosów do policzenia, bo owszem, frekwencja jest rekordowa w tym cyklu wyborczym, ale też dlatego, że, czy przede wszystkim dlatego, że te głosy cały czas docierają do lokali wyborczych. To znaczy część tych stanów ma po prostu takie według swojego lokalnego prawa uprawnienia do tego, żeby poczekać jeszcze jakiś czas, aby poczta, aby te instytucje, które tym się zajmują, dostarczyły te wysłane pocztą głosy. Wtedy one dopiero będą mogły być przetwarzane, liczone i ostatecznie przekazane no wszystkim zainteresowanym, którzy już tutaj siedzą jak na szpilkach od wtorkowego wieczoru i czekają na to, kto zostanie ogłoszony przywódcą wolnego świata. Ciągle przywódcą wolnego świata. Ja myślę, że wielu Polaków, bo już nie mówmy koniecznie, ale mówmy, w scentralizowanej Europie zaskoczeniem dla bardzo wielu ludzi jest to, że Stany Zjednoczone mają taki, a nie inny system wyborczy. Że on właściwie zależy od stanu, że on jest bardzo różnie zorganizowany, od dobrego zorganizowania do bardzo improwizatorskiego. Ale tego wszystkiego ludzi zaskakuje to, że w Stanach Zjednoczonych nawet sposób rejestracji wyborów i wyborców jest zupełnie inny w każdym fragmencie tego państwa. No, te systemy oczywiście się różnią. Nasi słuchacze, już mają pewnie dosyć tych rozmów o tym, ile tych cyferek tam się pojawiło przy którym kandydacie, ale to jest dla nas też bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli, kto będzie liderem tego naszego prawdopodobnie najistotniejszego pod wieloma względami partnera politycznego. No państwa, które cały czas i tu nie ma na co liczyć, że to się aż tak szybko, jak niektórzy by się przewidywali, skończy. Państwa nadającego ton bardzo wielu sprawom, które rządzą naszą codziennością gospodarczo i politycznie, no i kulturowo też. To Łukaszu, na pewno będziemy o tym wspominać, że przecież nasze zainteresowanie amerykańską polityką też jest kształtowane w dużym stopniu przez to, co powstaje w Hollywood, a nie tylko przez to, że Amerykanie mają największe lotnictwo, największą marynarkę i największą gospodarkę. No cóż, myślę, że o prezydencie Trumpie, wiceprezydencie ciągle, Josephie Bidenie, powstanie na pewno film i już możemy w tej chwili się zastanawiać, kto ich zagra. Wiemy, kto ich gra w Saturday Night Live. To są Alec Baldwin i Jim Carrey. To jest rzecz, która stanie się elementem popkulturowym. Ale powiedz mi, jako Europejczykowi, jak drugi Europejczyk, czy to nie podrywa autorytetu Stanów Zjednoczonych, że nie umieją sobie poradzić sprawnie ze swoim procesem wyborczym? Jednak w Europie radzimy sobie, przyznasz, z tym lepiej. Tak na pierwszy rzut oka można by powiedzieć, że ten autorytet jest zachwiany. Dla kogoś, kto tu w Europie otrzymuje wyniki swoich wyborów no właściwie w kilka godzin po zamknięciu lokalu wyborczego, a czasami nawet w momencie zamknięcia lokalu wyborczego, bo te nasze sondażownie dostarczają nam tak precyzyjnych wyników exit poll, że jesteśmy w stanie je potem właściwie nałożyć na ostateczne wyniki i te dwa szkice by się pokrywały, no to tu mamy do czynienia z inną sytuacją i trzeba jednak pamiętać o tym, że to jest państwo, w którym żyje ponad 320 milionów ludzi, że w tym momencie zliczają no, około 160 milionów głosów, czy nawet więcej, że mamy do czynienia nie tylko z miejscami takimi jak Nowy Jork, gdzie wystarczy przejść przez ulicę i ma się do czynienia z wszystkimi dobrodziejstwami cywilizacji Zachodu, z jakimi tylko mamy ochotę mieć do czynienia, ale to są też takie miejsca jak Alaska. Ja teraz patrzę na tą jedną z wielu map wyborczych oferowanych przez amerykańskie media i widzę, że na Alasce dopiero zliczono 50% głosów. Oczywiście na Alaskę mało kto czeka, bo tam przełożenie tego stanu na ostateczny wynik jest niewielkie, nie tylko ze względu na małą ilość elektorów, ale też ze względu na to, że że jednak ten stan dosyć konsekwentnie opowiada się za kandydatami republikańskimi. Ale jednak to jest troszeczkę jakbyśmy patrzyli na taki interior, na sytuację, w której no, ktoś musi wsiąść w samolot, żeby dowieźć głosy na przykład do jakiegoś miejsca oddalonego o setki kilometrów, jeden mieszkaniec od drugiego. Także myślę, że trzeba być wyrozumiałym. To, że my też przyzwyczailiśmy się do tego, że wyniki wyborów amerykańskich były względnie znane jeszcze wieczorem amerykańskiego czasu, czy późną nocą polskiego czasu, trochę nas moim zdaniem rozbestwiło i po prostu wróciliśmy do tego momentu odczucia kulturowego, które mieliśmy w 2000 roku, kiedy trzeba było trochę dłużej po prostu poczekać, uzbroić się w cierpliwość i dać tym kołom instytucji amerykańskich mielić spokojnie. Tak sobie myślę, że dzisiaj porozmawiamy najpierw o współczesności, a potem o historii. Czy te wybory są naprawdę przełomowe? Czy nie bywało tak często w amerykańskiej historii, że te wyniki były od razu pewne? Przecież jak się tak popatrzy na historię amerykańskich wyborów, nawet ostatnich 20 lat, bo do tych dawniejszych sięgniemy później, prawie zawsze amerykańskie wybory są wygrywane wcale nie taką dużą większością. Tak, to jest doświadczenie ostatnich 20 lat. Wcześniej bywało inaczej. Ja trochę postanowiłem sobie odświeżyć pamięć i zerknąłem na to, jak wyglądały te stany, jeżeli chodzi o te dwa kolory, czyli kolor niebieski i czerwony, niebieski odpowiadający demokratom, a czerwony republikanom. Jak wyglądały te mapy w poprzednich cyklach wyborczych. No i faktycznie do znanej nam z ostatnich trzech, właściwie dziesięcioleci historii, dochodziło do tak zwanych landslide'ów. Sięgając pamięcią do lat 60. czy 70. Richard Nixon, do lat 80. Ronald Reagan, wcześniej jeszcze no, wybory, które wygrywał Franklin Delano Roosevelt. One naprawdę zakrywały mapę jednym kolorem. Także to ten głęboki podział polityczny, to rozdzielenie Ameryki właściwie na dwa, a wizualnie na trzy, czyli czerwony środek i niebieskie demokratyczne stany i społeczności, i czerwony środek, czyli ten republikański bardziej, on jest raczej dziedzictwem tych takich najbliższych nam historycznie lat. Co nie znaczy, że Ameryka nie przeżywała swoich momentów podzielenia. Bywały gorsze. I tu oczywiście skrajny przypadek, ale jednak należy go traktować jako fakt historyczny, czyli chociażby wojna secesyjna. No, to doświadczenie amerykańskie głębokiego podziału politycznego, społecznego i ekonomicznego już w jeden sposób skończyło się źle. Ale skończyło się na szczęście. Powiedz mi, Andrzeju, nim przejdziemy do historii, dlaczego te wybory są jednak przełomowe? Bo podział mieliśmy, landslidy mieliśmy, konflikty straszniejsze niż konflikt Bidena i Trumpa, bo mówisz o wojnie secesyjnej chociażby, też mieliśmy. Co takiego bardzo przełomowego ty jednak człowiek z backgroundem historycznym zapamiętasz, jak na razie z wyborów 2020 roku? Dla mnie to z pewnością byłaby taka obserwacja, która pokazuje, że bardzo bliskie sobie miejsca geograficznie potrafią być bardzo dalekie w sposobie patrzenia na świat. I chodzi tutaj przede wszystkim o to, jak Amerykanie, którzy są sobie sąsiadami w poszczególnych stanach, hrabstwach, nawet w miejscowościach, potrafią radykalnie różnić się w ocenie sytuacji politycznej, ekonomicznej, w swojej własnej, ocenie swojego własnego bezpieczeństwa, ocenie swojej przydatności do bycia częścią tej społeczności Amerykanów jako narodu politycznego. w ocenie tego, czy władza mniej lub bardziej wchodzi w ich życie z różnymi inicjatywami i pomysłami, których by potencjalnie oni nie chcieli, żeby z nimi się pojawiała. Myślę, że to pokazuje dokładnie sytuację w takich stanach jak Georgia. No, jeżeli mamy do czynienia z kilkoma tysiącami głosów różnicy w stanach takich jak Wisconsin, gdzie też ta różnica między oboma kandydatami jest no właściwie cienka, jak to mówią w tym momencie amerykańscy komentatorzy, jak żyletka. To znaczy, że proces nie tylko podziału, ale też polaryzacji coraz głębszej w amerykańskim społeczeństwie jest postępujący. I myślę, że jeżeli prezydent Donald Trump te wybory przegra, to wcale to nie będzie żadnym uwolnieniem się Amerykanów od podziałów, od kolejnych etapów w tym procesie oddalania się między konserwatystami, liberałami, między ludźmi, którzy patrzą na państwo jako na ich wroga i tymi, którzy ufają, że państwo załatwi wszystkich problemy. No cóż, ten podział będzie się pogłębiał. No cóż, te podziały nie wzięły się w 2016 roku znikąd. Nie zaczął ich Donald Trump. Amerykański ustrój, jak już mówisz o tej metaforze żyletki, będzie musiał chyba przypominać tego ślimaka poruszającego się po ostrzu brzytwy z wypowiedzi pułkownika Kurca z kopolowskiego czasu apokalipsy. Tak. W tym filmie nie dowiadujemy się do końca, co się dzieje z tym ślimakiem, bo taśma się, z tego co pamiętam, urywa. Ale sposób uprawiania polityki przez partię demokratyczną, jeżeli ona faktycznie przejmie stery władzy, będzie musiał brać poprawkę na to, że jest ogromna opozycja wśród Amerykanów do tego, jak oni widzą świat, a jak widzi go władza nowa. Będą musieli to brać pod uwagę, ponieważ też ci ludzie są coraz bardziej aktywni politycznie. Ich niezadowolenie przelewa się nie tylko na kartę wyborczą, ale i na ulicę. Przelewa się na decyzje, które podejmują, jeżeli chodzi o sposób uczestniczenia w tej wspólnocie narodowej amerykańskiej. Także jeżeli demokraci chcą w jakiś sposób uciec od jednak atrakcyjnego, dosyć tak prostego do wykorzystania narzędzia, jakim jest podział społeczeństwa, co doskonale wychodziło Donaldowi Trumpowi, nie ma co ukrywać, będą musieli naprawdę spróbować zrozumieć ten język, którym mówi prowincja, ten język, którym mówią osoby, które na nich nie głosowały. To jest bardzo trudne zadanie i myślę, że jeżeli coś miałoby z tego wyjść, to jest to rozpisana sztuka na jeszcze kilka kadencji kongresu i prezydentów. Pytanie, czy będzie wola polityczna do tego, żeby tego typu manewr przeprowadzić. Ja jestem wątpliwy, czy do tego będą chciały obie partie doprowadzić. No jednak podział polityczny, podział społeczny, jego pogłębianie się, polaryzacja utrwala pewne obszary politycznej dominacji i dzięki temu ten system dwupartyjny może trwać, dzięki temu ten system polityczny gwarantuje sobie trochę taki w jakimś stopniu spokój polegający na tym, że raz jedna partia będzie rządzić, raz druga. No to jest kwestia czasu, że oponenci polityczni stracą większość w wyniku wyborów. Także no wyzwanie, o ile ktoś się jego będzie chciał podjąć, jest epokowe. No cóż, w Stanach Zjednoczonych zdarzali się tacy politycy, którzy próbowali jednak tą tradycyjną strukturę od czasu do czasu ratować, wywracać. I różnie z tym bywało, o czym porozmawiamy sobie z Andrzejem Dąbrowskim już po muzyce. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light. It split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one dared disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell and echoed the wills of silence. The people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, tenement halls, whispered. Kiedy 130 lat temu przodkowie Simona i Garfunkela przyjeżdżali z Polski i z Ukrainy, amerykański ustrój miał się już dobrze od 100 lat i był ukształtowany. Andrzeju, myślę, że Hollywood uczynił nam Ameryce trochę krzywdy w naszych polskich oczach, bo my z jednej strony dzięki filmom, dzięki kulturze popularnej wiemy chyba o amerykańskim ustroju czasami więcej, a o sądach to już na pewno niż o polskich sądach. Ale z drugiej strony utrwalił się ten biały dom, to centrum, to takie skupienie się w amerykańskich filmach na jednej wielkiej postaci, która kieruje tym krajem, a tymczasem amerykański ustrój, co teraz widzimy w tych wszystkich stanach, konstruowany był dla państwa składającego się z wielu państw, teraz z 50 państw tworzących jedno państwo federalne. Oczywiście. Kształtował się, przypomnijmy, w drugiej połowie XVIII wieku. Zresztą z wieloma polskimi inspiracjami. Jefferson czytał katechizm rakowski, a wielu przywódców amerykańskich czytało Wawrzyńca Goślickiego i jego dobrego senatora wcześniej niż w Polsce. To są te elementy dziedzictwa kultury polskiej, które jednak są słabiej rozpoznawalne i w Ameryce, i na świecie. Niestety, może powinniśmy zacząć o nich trochę częściej przypominać. Pewnie lepiej rozpoznawalne są nasze osiągnięcia w walce o amerykańską niepodległość, czyli Kościuszko i Puławski. Kościuszko i Puławski, ale jeżeli można mówić o dominującym elemencie, to jednak będą to pewnie pierogi. I kiełbasa. Ten system, no tak, oczywiście. Ten system polityczny kształtowany w XVIII wieku miał być uniwersalny dla 13 kolonii. Miał być zaprojektowany w taki sposób, żeby te osobne sobie w jakimś stopniu państwa potrafiły znaleźć w miarę racjonalne rozwiązanie dla swoich konfliktów poprzez wspólną reprezentację, poprzez dialog. I właściwie, jeżeli spojrzeć na te względy, no to one do dzisiaj moim zdaniem się sprawdzają. Nawołuję wielu ludzi, którzy obserwują amerykańskie życie polityczne, do tego, żeby ten system pośredni głosowania na prezydentów, ten system, który jednak jest determinowany przez istnienie państwa federalnego, żeby go obalić, żeby wyborca z Nebraski, wyborca z Kalifornii mogli oddawać bezpośrednio głos na swojego prezydenta, wskazać go, wtedy ten mandat społeczny będzie silny, będzie prezydent bardziej, zdawałoby się, odpowiedzialny przed wyborcami, a trochę mniej przed tą całą machiną państwa. Ja się nie mogę z tym zgodzić, bo no to też jest dowiedzione, że gdyby ten system był bezpośredni, to doszłoby do pewnego nadużycia w postaci takiej, no, że po prostu wyborcy określonej partii, jednej czy drugiej, jeżeli by mieli większość populacyjną, to tylko mieszkańcy Kalifornii, Nowego Jorku i albo Florydy, Teksasu i Ohio decydowali. Oczywiście jest też zarzut polegający na tym, że są stany, które tradycyjnie głosują na jedną z partii i nikt się nimi nie przejmuje, bo wiadomo, że Kalifornia zagłosuje na demokratów. Wiadomo, że Tennessee zagłosuje na republikanów i ważne są w tym momencie tylko głosy tych wahających się stanów, które potencjalnie mogą zostać przeciągnięte na jedną czy na drugą stronę. Ale no, to pewnie nie będzie zaskakującą konkluzją, jeżeli powiem, że nie ma systemu idealnego i zawsze będzie ktoś niezadowolony. A niezadowolenie większej grupy ludzi zbliża nas do tego, co nazywamy kompromisem. Także... Mówiłeś o wojnie secesyjnej, ale mamy też lata 20-30, potem lata 60, kiedy ten system się wywracał. Na przykład w latach 60 Stany Południowe zmieniły wsparcie z demokratów na wsparcie dla republikanów. Teraz to się znowu zmienia, więc Ameryka, wychodzi na to, przeżyła już naprawdę parę takich poważnych kryzysów, które to wszystko wywróciły i chyba temu systemowi pomogły, bo pomogła poza oczywiście ogromnymi ofiarami bardzo wojna secesyjna w zbudowaniu większej reprezentacji. Do tego wszystkiego Amerykanie to jest jeszcze społeczeństwo, które ma wybory we krwi. Tam wybiera się nie tylko prezydenta i różne formy federalnych władz, władz stanowych, władz lokalnych, hrabstwa. Tam się wybiera nawet prokuratorów generalnych, a czasami rektorów uniwersytetów w wolnych wyborach. Tak, jest z perspektywy Europejczyka coś w tym systemie, co można by było nazwać obsesją wybierania. Ale faktycznie w tak ukształtowanym sposobie myślenia ta zależność wybranego urzędnika zdaje się być od wyborców, zależność jego zdaje się być większa. I to buduje pewną relację, to buduje pewien poziom zaufania jednej i drugiej strony do siebie nawzajem. Jeżeli chodzi o wojnę secesyjną i o to, o czym wspomniałeś, czyli te takie wielkie zmiany polityczne lat 60., one owszem, oczywiście w XIX wieku za cenę ogromną, bo szacuje się, że mogło nawet 1 000 000 Amerykanów umrzeć w tej wojnie domowej. Natomiast w latach 60. no to oczywiście za cenę dużego niezadowolenia Stanów Południowych z sytuacji, w której nie mogli sobie już pozwolić na to, żeby kontynuować politykę segregacji. No i oczywiście niestety za cenę życia tych czarnoskórych liderów politycznych, a nawet nie tylko liderów, ale też zwykłych działaczy ruchów obywatelskich. Ten system oczywiście ewoluował w tamtym okresie. Moim zdaniem szalenie ciekawy jest ten moment, w którym dochodzi do tej zmiany politycznej, przeniesienia się właściwie no, wektorów polityki w latach 60., czyli Partia Republikańska, która od końca wojny secesyjnej do lat 60. była uznawana za tą partię, która właśnie chciała scalać południe z północą, ta, która chciała reformować społeczeństwo i państwo amerykańskie. Partia Lincolna, oczywiście. Która chciała, odpuściła sobie w pewnym momencie te starania, widząc, że one osiągnęły pewien swój szczytowy moment i dalej nie ma sensu. I przeniesienie się nastrojów, czyli przejście większości tych konserwatywnych wartości na partię republikańską, która w tym momencie zamiast dominować północą Stanów Zjednoczonych została dominującym bytem politycznym na południu. Tak zostało do dzisiaj. I te przypadki typu Ohio, Pensylwania czy Illinois, gdzie dziś patrzymy od lat na mapę i widzimy, że są republikańskie, one są w jakimś stopniu odosobnione i nie należy oczekiwać, że to będzie trwałe zdarzenie w życiu politycznym Ameryki. I wydaje mi się, że te procesy będą postępowały dalej, będą się przenikały te struktury polityczne. To oczywiście będzie się wiązało ze zmianami w gospodarce amerykańskiej, to oczywiście będzie się wiązało ze zmianami w strukturze społecznej, czyli z tym, jak wielu przybywa i osiedla się, a potem zostaje Amerykanami, czy rodzi się Amerykanami, osób z Ameryki Łacińskiej, z Azji, jak ta struktura społeczna będzie wpływała na lokalne społeczności, jeżeli chodzi o politykę. No, mało kto zauważył w tym naszym ferworze rozmowy o tym, kto zasiądzie w Białym Domu, ale rozegrały się też ogromne wybory do lokalnych parlamentów, izb reprezentantów i senatów w Stanach Zjednoczonych, które jednak wygrała Partia Republikańska. Także ten podział bywa nieoczywisty i będziemy jeszcze mieli do czynienia z bardzo ciekawymi modelami przenikania się różnych interesów politycznych. Jak bardzo ta Ameryka lat 60. jest początkiem tej obecnej? Teraz mamy mity, pomniki, mamy doskonałego, wspaniałego Kennedy'ego i złego Nixona, zapomnianego Lyndona Bainesa Johnsona. A przecież ta Ameryka, która nas ukształtowała, Ameryka Wietnamu i rewolucji, Ameryka, która miała wtedy 20-letnich Trumpa i Bidena gdzieś stawiających swoje pierwsze kroki, zaczęła się podobno od oszustwa wyborczego. I wtedy jakoś w 1960 roku nikt tego nie przeliczał. Rozumiem, że chodzi ci o Kennedy'ego i Nixona. O Kennedy'ego Nixona i o sytuację w Illinois. No nie jest to do końca udowodnione, natomiast lata 60. owszem są takim okresem formatywnym dla Stanów Zjednoczonych współczesnych, nie tylko właśnie ze względu na to, że mieliśmy do czynienia z tym zwrotem politycznym, wymianą wektorów północ-południe, republikanie-demokraci, ale też dlatego, że doszło do kilku jednocześnie występujących i bardzo intensywnych zdarzeń historycznych i społecznych, które nie dość, że przeorały świadomość amerykańskich obywateli, wyborców, ale też uformowały kolejne pokolenia, które do dzisiaj właściwie i oddają swoje głosy i realizują demokratyczny mandat we władzach stanowych i federalnych. Oczywiście mówimy o Wietnamie, mówimy o rewolucji seksualnej, mówimy o rewolucji dzieci kwiatów, mówimy o ruchu emancypacji czarnoskórych, mówimy o tym, jak bardzo uwalniała się ta świadomość młodych ludzi i jaki konflikt pokoleniowy zrealizował się właśnie w latach 60. Także owszem, jest to okres formatywny, który do dzisiaj odczuwamy i myślę, że Donald Trump i Joe Biden bardzo silnie są zakorzenieni w tym okresie. Można na to popatrzeć w taki sposób, że właściwie Biden swoje pierwsze kroki stawiał w polityce w 72 roku, został od razu wybrany do Senatu i jako bardzo młody człowiek, no właściwie ukształtował się w latach 60. Wszedł do tej polityki szybciej niż ci, którzy zostawali szybciej prezydentami, a byli niemalże jego równolatkami. Mam na myśli choćby Billa Clintona i George'a W. Busha. Tak, on z tego co pamiętam nawet był na granicy legalności udziału w procesie politycznym jako osoba wybrana, bo dopiero w dniu zaprzysiężenia uzyskał odpowiedni ustawowy wiek, aby sprawować swój mandat. Także w jakimś sensie na tamte czasy był rekordzistą. Był człowiekiem, który pochodzi właściwie z ludu, no i on się też tak bardzo promował jako... Chyba z najbardziej polskiego miasta Pensylwanii, ze Scranton. Tak, owszem. Pensylwania w tamtym regionie jest dosyć, przynajmniej wtedy była dosyć mocno nasycona osobami polskiego pochodzenia. Natomiast swoją polityczną karierę kontynuował w Delaware, także nie zapomniałem o tym, że jednak jeszcze jako dosyć młody człowiek, bo ja też pamiętam jako dziecko, przeniósł się ze swoimi rodzicami właśnie do Delaware, który jest już troszkę innym stanem niż Pensylwania. Jest już bliżej wybrzeża, jest już bardziej liberalny stan i troszeczkę inaczej kształtujący się politycznie. Być może gdyby został w Pensylwanii, wcale nie byłby kandydatem demokratycznym, być może zostałby ukształtowany w takim duchu bardziej republikańskim i dzisiaj byłby politykiem republikańskim, kto wie. Natomiast Donald Trump również dojrzewał emocjonalnie i społecznie właśnie w latach 60. Warto przypomnieć, że obaj panowie uniknęli wycieczki do Wietnamu. Podobnie jak Bill Clinton i George W. Bush. Ciekawa sprawa. W kraju ceniącym bohaterów ci politycy, którzy do wojska nie wstąpili, wygrywali z autentycznymi bohaterami wojennymi. Z Johnem Kerrym, Johnem McCainem, z Robertem Dolem. Tak jest, zgadza się. Ostatnim bohaterem wojennym był George Herbert Walker Bush, znaczy Bush senior. Tak jest. Który służył w czasie II wojny światowej i był lotnikiem. Faktycznie Amerykanie przestali zwracać uwagę na to, czy ich przywódcy polityczni mają to zaplecze wojskowe, chociaż w wielu przypadkach cały czas jest to ogromny plus przy staraniu się o najwyższe urzędy i najwyższe funkcje państwowe. Lata 60. ukształtowały Donalda Trumpa i Joe Bidena w sposób taki też, że często możemy się zastanawiać nad tym, co właściwie ci starsi dżentelmeni robią w amerykańskiej polityce już w dobrze rozkręcającym się XXI wieku, kiedy należałoby oczekiwać, że osoby z dużą młodszą metryką będą startowały to najwyższe. Trochę jakby 100 lat temu urzędy. Weteran wojny secesyjnej kierował Ameryką jeszcze po zakończeniu I wojny światowej. Trochę tak. Do takiej sytuacji nie doszło, natomiast to oczekiwanie ewidentnie Amerykanie sobie odpuścili, żeby młodsi ludzie byli na szczycie ich elity politycznej. Wydaje mi się, że to w jakimś stopniu odzwierciedla coś w rodzaju resentymentu za starą Ameryką. Ludzie, którzy kojarzeni są z tamtym okresem, pewnie byliby w stanie jakoś to lepiej opisać niż ja, bo jednak moje życie do lat 60. nie sięga, zwłaszcza w Ameryce. Ale ta siła, którą kulturowo, która odcisnęła swoje kulturowe piętno na współczesności, czyli lata 60. Cały czas jest bardzo aktualna. Wrócimy po chwili muzyki. Don't you cry no more. burns beyond this illusion. I was soaring ever higher. Powiedziałeś nam, Andrzeju, bardzo, bardzo dużo o tym świecie lat 60., który Amerykę ukształtował. A przecież poza tymi wszystkimi panami, teraz już bardzo starymi, ale ciągle walczącymi, jak Trump i Biden, oraz już emerytowanymi, jak Clinton czy George W. Bush. Przepraszam, że ich tak wszystkich wrzucam do jednego kółka, tylko dlatego, że urodzili się w czasach rządów Roosevelta i Trumana. Mamy też takiego prezydenta, który był zupełnie inny od nich. Bo po pierwsze miał inny kolor skóry, po drugie urodził się w 1961 roku, rządził Ameryką przez dwie kadencje. Czy Barack Obama był anomalią? Myślę, że nie. To byłoby trochę krzywdzące mówić o nim, że jest anomalią. Anomalią w sensie politycznym oczywiście, tak, może jako człowiek. O tym dokładnie rozmawiamy. Jest osobą, która przeprowadziła wyśmienitą kampanię wyborczą, opartą na dobrych założeniach, miał dobre wyczucie społeczne, miał świetny zespół, otoczył się ekspertami. Miał Joe Bidena. Przekaz. Tak, miał Joe Bidena. Z czym Joe Biden nie odgrywał aż takiej roli w tym zwycięstwie, myślę. Oczywiście zostało ono zaprojektowane w ten sposób, żeby Joe Biden przyciągnął głosy właśnie takiej części amerykańskiego społeczeństwa, która kojarzy się raczej z ludźmi, którzy częściej głosują na republikanów, czyli mniejsze miejscowości, czyli takie środowiska robotnicze. Natomiast wracając do Obamy, należy przede wszystkim też pamiętać o tym, w jakim momencie on starał się o Biały Dom. On wystartował w czasie, kiedy Ameryką wstrząsał kryzys gospodarczy, który był tragedią dla wielu Amerykanów. tracili domy, tracili pracę, perspektywy. Młodzi ludzie nie mogli się kształcić, ponieważ nie było ich na to stać. To był ten moment, w którym Ameryka momentami zaczynała przypominać te miasteczka namiotowe z okresu wielkiego kryzysu, tak zwane Hooverville czy Shanty Towns. I Barack Obama pojawia się z bardzo prostym przekazem nadziei, z prostym przekazem zmiany, obiecuje nową jakość, tworzy kampanię w oparciu o taki sposób myślenia i zwycięża. Nie można powiedzieć o nim, że jego obecność w amerykańskim życiu politycznym była anomalią. Był, jest dalej genialnym politykiem, który ogromną część swoich obietnic wyborczych, jakkolwiek byłyby nieoceniane, obecnie zrealizował. Miał świadomość zmieniających się wartości w społeczeństwie amerykańskim i korzystał to dosyć skutecznie. Poniekąd był też autorem zwycięstwa Donalda Trumpa. Właśnie. Kilka lat później. Jak to się stało, że ten pozytywny mit łączący Amerykę, pamiętam, kiedy byłem w Waszyngtonie w dniu, kiedy zaprzysięgano Obamę na pierwszą kadencję, tam była masa książeczek dla dzieci, że on łączy rasy, białą i czarną chociaż tak to nie jest teraz w Stanach nazywane. Jak z tego połączenia wyszedł podział w 2016 roku? Podział straszny, mocny, okrutny. Ja myślę, że on wynika przede wszystkim z tego, że te dwie grupy społeczne dobrze zarabiających, wykształconych, wielkomiejskich, głosujących na liberalne programy ludzi zupełnie nie chce porozumieć się z tą prowincją, z tymi ludźmi, którzy zarabiają na życie pracą własnych rąk. Z drugiej strony ta druga grupa też nie ma ambicji zrozumienia tej pierwszej. One wzajemnie się unikają, wykluczają swoje istnienie w wielu przypadkach jako coś, co godzi w amerykański model życia. I Donald Trump po prostu wszedł na to pole rozgoryczenia ze swoim przekazem, który właściwie był bardzo podobny do tego przekazu Obamy pod tym względem, że był prosty. Był jasny. Sprawimy, że Ameryka ponownie będzie wielka, Ameryka będzie pierwsza, Ameryka będzie moim priorytetem i nie będę się oglądał na absolutnie nikogo. To jest trochę ten sam język, tylko może inaczej, te same hasła, tylko wypowiedziane innym językiem. Amerykańskie społeczeństwo pragnie wyjątkowości. To się nie zmieniło od momentu, w którym to państwo powstało. To się prawdopodobnie jeszcze nie zmienia. I Donald Trump i Barack Obama po prostu prezentowali swoje wizje tej wyjątkowości na swój sposób do różnych grup. I akurat w tym przypadku wygrał Donald Trump, któremu udało się skanalizować pewne emocje. Należy też zwrócić uwagę na to, że już nie kandydował w tym momencie historycznego rozgoryczenia słabą gospodarką, upadkiem firm i bezrobociem i utratą domów. Raczej sięgnął po władzę w momencie, w którym Amerykanom żyło się coraz lepiej. W przeciwieństwie do Obamy, który jednak musiał zmierzyć się z takim wyzwaniem. Gdyby dalej porównywać te dwie sytuacje, to na pewno one pokoleniowo też troszeczkę tutaj należy zwrócić uwagę na różnice. Jednak Donald Trump, co by nie mówić o Baracku Obamie, o człowieku, który uchodził za takiego bardzo luźnego i przystępnego, to był jednak ten prezydent czy ten polityk, który tak bezpośrednio potrafił komunikować się ze swoimi wyborcami, już w ramach tego systemu nowych technologii. On po prostu pojawiał się w smartfonach każdego Amerykanina kilkanaście razy dziennie ze swoim przekazem politycznym. Tego ani Barack Obama, ani George Bush niestety nie mieli i pewnie ta sytuacja by się dla nich jeszcze inaczej rozwijała, gdyby właśnie mieli dostęp do tych technologii.